بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمان کا توکل ختم ہو گیا, کس طرح ہاجر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی کے حکم سے ابراہیم کہاں چھوڑ کے آئے؟ لا جلیس ولا انیس ولا شجر, نہیں کوئی درخت, نہیں کوئی انس پیدا کرنے والا, نہیں کوئی انسان, جنگل بیابان, بیواد غیر ذی زرع, ممکن نہیں ہے کہ وہاں زراعت ہو, وہاں ماحول ہی نہیں. یہ بات چھوڑ کے, اس ننے سے بچے کو چھوڑ کے باپ جانے لگا, کیا ہی توکل تھا اس عورت کا. سوال کرتی ہے حاجر, اللہ امرک بہذا؟ اللہ کے پیغمبر ابراہیم ہے, اللہ نے حکم دیا ہے. فَأَشَّارَ بِرَأْسِهِ اَيْنَعَمْ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں جی, اور میں تو ان لفظوں کو تولتا ہوں, وزن ہی نہیں کر پاتا. جب یہ سنا, جب یہ دیکھا حاجر نے کہ ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں, صنف نازک عورت زار, گود میں بیٹا, کوئی انسان نہیں ہے, مقومات حیات نہیں ہے کہ زندگی بچے گی کیسی, پانی, کھانا پینا, رہائے, کچھ نہیں. تو فوراً اس مومنہ نے کیا کہا تھا, اذن لا یضیعنی, اگر اس رب نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ کے جاؤ پھر آپ جائیے, پھر وہ میرا رب ہمیں سایہ نہیں کرے. کاش یہ توکل آج امت کے اندر آ جائے, امت کی ساری پریشانی. اس لیے تو جب یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے کام ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتا ہے بہانے بھی اللہ خود بنواتا ہے. کس طرح کنویں میں پھینک گئے, ذرا تصورات میں لائیے کہ کس طرح تھپیڑے ان کو لگے ہوں گے, اور بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا. گزرنے والوں کو پیاس لگی تو یہ کس کے حکم سے لگی؟ وہ امرأت العزیز, عزیز مصر کی بیوی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ تمہیں بیٹا ہی بنا لے, تو خواہش کس نے پیدا کی؟ جیل میں چلے گئے تو خواب آ رہی ہے بادشاہ کو بھی اور جیل کے لوگوں کو بھی, خواب کس کی طرف سے آتی ہے؟ زبردستی خواب لا سکتا, بہانے اللہ بناتے. پھر اللہ عز و جلال نے کس طرح کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھایا, مایوسی نہ دکھائی. اور باپ نے یہی کہا تھا, جاؤ تلاش کرو یوسف کدھر ہے, کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ, سب کو تلاش کرو, وہ کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں, مومن مایوس, مومن مایوس. آپ سوچتے ہو, میں سوچتا ہوں, میرے بچوں کی پلاننگ کون کرے گا؟ اللہ عز و جلال قرآن میں دوسرا قصہ بیان کرتے ہیں, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ ويستخرجا كنزهما رحمة من ربي وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نیک انسان تھا, اس نے اپنا خزانہ دیوار کے نیچے چھپایا, فوت ہو. قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, باپ بس نیک تھا. میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے, ایک گھر نیک جمع ہو جائے ایک پیغمبر نہیں بن سکتا. لیکن فیصلہ دیکھیے اللہ تعالی کا, دیوار گر گئی ہے, رب تعالی نے فیصلہ کیا, سیدنا خضر, سیدنا موسیٰ علیہ السلام دو پیغمبروں کو حکم دیا کہ میرے نیک بندے کے یتیم بچوں کا رزق ضائع ہو جائے گا؟ تم دو پیغمبر مزدوری کرو اور دیوار کھڑی کرو تاکہ میرے نیک بندے کا مستقبل بچوں کا خراب نہیں ہونا چاہیے. وہ اللہ تو پیغمبروں کو لگا رہا ہے. اس لیے مایوسی کی طرف جاتا وہ ہے جو انسان سیرت کو نہیں پڑھتا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے بباد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہاں تو کوئی زراعت نہیں ہوتا. ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, ساتھ کہہ دیا وارزقہم من الثمرات. اگر آیات کے سیاق کو دیکھیں مستحیل ہے کہ یہاں پھل ہو, لیکن مستحیل میرے اور آپ کے نزدیک ہے. رب سے جو مانگو گے ہر مستحیل بھی آسان ہو جاتی ہے. تو میری عقل اتنا صبر نہیں کر سکتی, اس لیے میں سوچتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا جو میں اور ساری دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا میرا مالک کر سکتا. اسی کو تو علیٰ کل شیء قدیر کہتے ہیں.